أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. إلا تنصروا كشرتاسو إمداد نكود دي پیغمبر کچریتا سو امداد نکو د دې دین د الله تعالی فقد نصره الله کچریتا سو امداد نکو د دې پیغمبر فقد نصره الله نو تحقیق امداد کړی دی الله د دې پیغمبر. اذ اخرجه الذين او کلایچ وباسو دلرا الذين اذ اخرجه الذين کفروا کراچ وباسو دلرا کسانو چې کوپره کړی دی ثانی اثنین دویم دو دوونا اذ هما پی الغاری کلچ دا دوارو پا غار کیم. اذ یقولو لی صاحبی کلچ ویغمل گریخ پلتا لا تحزن مخفا کیگا ان اللہ معنا یکینن اللہ تعالی زمان سرده. فانزل اللہ سکینته نرولیگا اللہ تعالی اتمنان خپلر علیه پدمان ده وأيده ومزبوطه قدلرا بجنود لم تروها فلخكر ماندي نلي دلتا سو ديلرا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى او وي گرزولا خبر دا کسانو چکو پره کرده دلانده وكلمة الله هي العليا او كلمة دا الله دا بوي وچتا والله عزيز حكيم. الله تعالى زور ورده حكمت والا دي الله تعالى غالب دي حكمت والا دي. ده سورة التوبة دريم عيسى پا بيان ده منافقانو كي پا باس ده منافقانو كي اگر چه ده منافقانو پا زي منگ نمومنانو الی شوی دي ده جبا كي بازي وقت كي سڑي خطا را خطا شي نو دا باس د منافقانو او په دې کې شپږ خبرې ذکر کیږي. اوله خبره زواجر منافقینو ته، دویمه خبره ترغیبات علی الجهاد د جهاد دپاره مینه پیدا کول او ترغیب ورکول جهاد طرف ته، او دریم اقسام د منافقانو ذکر کوي، او څلورمه خبره بیان د درې شپې تو خرابو د منافقانو ځای په ځای باندې تر د 93 نمبر آیات پوری ذکر کیږي. او دارنگی پنځمه خبره بیان د معذورینو چې غی ته عذرونه ای او د عذر په حالت کې غی جهاد لنشتلې نو دا غی ذکر کوي. او شپږمه خبره په دې کې تخویپ اخروی او تخویپ دنیاوی ذکر کوي. نو فرمای الا تنصروه کچر تاسو امداد نکړه د پیغمبر فقد نصره الله نتاكي كمداد كرد دا الله تعالى. إذ أخرجه الذين كفروا كلا چه وباس دلرا آقسانو چه كافرانو ثاني اثنين دوهم دو دوونا إذ هما في الغار كلا چه دا دوارا پا غار كيو إذ يقولو كلا چه ويلي صاحبه خبل ملگريتا لا تحزن مخفا كيگا إن الله معنا يكينن الله تعالى زمان سرده. دا دين مخي الله تبارک وتعالى او فرمایل چې کله تاسو ته د الله تبارک وتعالى په دین کې د جهاد د فارو ویلی شي نو تاسو درانه شئ ځمکې طرف ته، او تاسو د الله تبارک وتعالى د دین او د پیغمبر د امداد د فاره توجه نور کوئ. نو دلته دا خبره وکړه چې تاسو ته پته ده چې کله پیغمبر او د پیغمبر سره یو کس کافرانو د خپل کور نه د خپل ملک نه د خپل وطن نه هلته یې نه پرېښودې ده د الله تعالی د دین کار ته، او کله دې ووتې ده نو دلته یې د نبی علیه السلام د غار واقعه د دې دپاره راوړه چې تاسو په دې باندې سوچ او فکر وکئ چې کله تاسو نه وئ د پیغمبر سره او په غار کې ناستو نو چا امداد کړی دی. که تاسو وایئ چې موږ جهاد لنه ځو او تاسو د پیغمبر په مرسته کې د جهاد نه څوک انکار کوي، د اسلام د دین د خورولو لپاره څوک انکار کوي، نو تاسو ته الله پاک وفرمایل چې لکه تاسو امداد نه کوئ زه تاسو په ځای بل څوک پیدا کوم. نو دلته وایي که چېرې تاسو امداد نه کوئ نو تاسو ته پته شته چې الله تبارک وتعالی د خپل امداد د خپل پیغمبر امداد څنګه وکړو په غار کې. کله چې هغې د مکینه هغه کفار وباسل او نبی علیه السلام په خپل بستره باندې په خپل ځای باندې علی رضی الله تعالی عنه سملو او ورته یې ستا یو اخته چې کوم نشي ضایع کولی، او د نبی علیه السلام وی چې خلق داونه وی چې پیغمبر لړ، او علی رضی الله تعالی عنه ته وی زما امانتونه چې د خلکو کم ما سره دي داغه تازه پرېږدم چې ته داغه خیال ساتې او خلکو ته ووای چې زه به ستاسو امانتونه در کوم، انور ایس فکر مکوه. او نبی علیه السلام راووت چې کم خلک ولاړو هغې ته داسې خاورې وویشتې او اشاحت الوجوه خلکو الله تبارک وتعالی د خپل د پیغمبر امداد وکړو او پیغمبر یې چې کوم دی د دین وباسو. او کله چې هغې سو میله کې په د مکې نه رابهر شو نو نبی علیه السلام وی چې یاره دې ځای کې به موږ څه درنګ تېرو چې دی موږ پسې کوم منډې تړلې کوششونه کوي چې موږ دلته یو چې دې ته دا ښه اطمینان حاصل شي د هغې نه پس به بیا دوه درې ورځې پس موږ د دې ځای نه وځو. نو ابوبکر رضی الله تعالی عنه سره ملګری و او هغې دواړه غار ته دننه کېدل. اول ابوبکر رضی الله تعالی عنه د غار صفایي وکړه او داسې غار چې هغه څوک حج عمرې له تللي دي کېدی شي ډېر کسان تاسو به لیدلي، نو هغه ځای کې نبی علیه السلام او ابوبکر رضی الله تعالی عنه درنګ تېرو. او په دې حالت کې ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ متعلق راضی عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حدثه قال نظرت الى اقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار فقلت يا رسول الله لو ان احدهم نظر الى قدميه ابصرنا تحت قدميه. فقال يا ابو بکر ما ظنك باثنين الله ثالثهما اخرجه مسلم عن انس بن مالك في الصحيح. يعني دا حديث دا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وي ابو بكر رضي الله تعالى عنه وفرمائل چه ما کل نظر وکو نو زما نظر د غارنا د کفارو په قدمونو باندې ولګید، ما داغي قدمونه لیدل چې داغي قدمونه ما تخکاریدل. او ما نبی علیہ السلام ته وی کچری یو کس خپلو قدمونو ته نظر خکته کو سر یې خکته کو نو موږ به ووینی. نو نبی علیہ السلام ما ته وی چې یا ابوبکر اے ابوبکر ستا څه خیال لی ما ظنک باثنین الله ثالثهما ستا په دوو باندې څه خیال لی چې دریم ورسره الله تبارک وتعالی دی الله به زموږ امداد کوي. او په هغه وخت کې وګورئ چې کله مونږ تاسو ان شاء الله د هغې مثال راتلونکی دی او مونږ کله ناکله د عبرت لپاره هغه مثال پیش کوو د سورة العنکبوت ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت د ټولو نه کمزورې کور د څه شي دی د جولاګي دی. څوک ورته غڼې وایي که نه او څوک ورته جولاګې وایي. نو د دغې غڼې یا د جولاګي کور نه د نور نه ځان بچ کولی شي په دغې جال باندې او نه د باران نزان بچ کولی شي. الله تبارک وتعالى وفرمایل چې زه په هغه کمزوري سیز باندې کله وغواړم په کمزوري سیز باندې د غټ طاقت په مقابله کې زما حکم زما امر چلیدی شي. هغه ځای جولاګې راغې او په هغې باندې ترنسته جوړه کړه او جال یې جوړ کړه بل طرف ته. هغه سهارنۍ کونتره چې کوم دی هغې هغې چولی دي چې کله هغې رال او دی څنګ دې ځای ته را رسېدلو یو په عربو کې قائف ورته ویلی شي. قائف په عربی ژبه کې هغه چاته ویلی شي چې د خپو قدمونه او آثار معلومه هغه ته قائف وایي. نو هغه قائف یې د ځان سره راوستې و هغه قائف د غار خولې له راورسول چې دې ځای پورې چې کوم دی قدمونو نشانونه د خلکو شتې او بس نور مه ګرځئ. هغه ورته وی دروغجنې دا وګوره جولاګي جال اچولې ده بل طرف ته چې کوم دی نو ساره نه کونتری اگئی دی دا دوره دی ته چې دینونه ته دل نو دا به دغه کېدل نه شلېدل ونه دا جاله. نو بس الله تبارک وتعالی چې کله بچ کول کوي نو الله تبارک وتعالی د فرعون په کور کې چې کوم دی موسی علیه السلام ساتي. الله تبارک وتعالی چې کله بچ کول کوي دا الله تبارک وتعالی په کور کې ابراهیم علیه السلام چې کوم دی ورته وی دا سی یخ شا چې سلامتی حواله. نو د دې وجنه مقصد دا دی که تاسو د الله د دین امداد نه کوئ او د پیغمبر امداد نه کوئ الله په هغه وخت کې کړی و کله چې کفارو د خپل وطن نه د خپل ملک نه وباسه چې هلته یې د دین کار ته نه پرېښودېده الله تبارک وتعالی د هغه امداد کړی و داسې امداد. فانزل الله سکینته ابوبکر رضی الله تعالی عنه ته سوی داسې مطمئن نبی علیه السلام ویستا څه خیال دی چې الله ورسره موږ دوه یو او درېیم را سره څوک دی چې الله در سره مل نه وي رحمانه که لښکرې در سره وي یک تنخای چې الله تبارک وتعالی دې مل نی نو که لښکرې در سره وي نو ستا مثال په شان د کمزوري دی. د دې وجې نه موسی علیه السلام چې کله د دریاب خوا ته ورغې بني اسرائیل سخ خپه شو چې یا رسول یا موسی علیه السلامه د شاته نه فرعون دې لښکرې دي د مخکې نه دریاب دې اوس په ځکه وراګیر شو. هغه ورته وایي کلا انما یا ربي مه خفه کیږئ نه دی داسې کار ما سره زما رب دی. دا یې نه ویلي چې ما سره همسا ده زمونږ پیران څه وایي ما سره طاقت دی وایي ما سره دا دي ما سره چمټه ده ما سره چې کوم دی پلانکیشیز دی ډنګلیسیز دی ایش سیز څه نشي کولی تر څو پورې چې د الله تبارک وتعالی حکم نی. او دارنګې د انبیاء علیه الصلات والسلام تعلیماتو ته وګوره چې د هغې په تکلیف وخت کې د مصیبت په وخت کې دا غی زړونه څنګه مطمئنی. نو الله تبارک وتعالی فرمای فانزل الله سکینته علیه راولیګه الله تعالی اطمینان په دې پیغمبر باندې وایده او مضبوطه کده پیغمبر لرا بجنود لم تروا په لخر باندې چې نلیدلی تاسو دې لرا وجعل کلمه الذين كفروا السفلى وی ګرزولا ا خبر دا کسانو چې کوپرې کړه او دلاندې او کلمت الله العليا او کلمه د الله دا به اوچتا. الله تبارک وتعالى فرمایي چې د چا کلمه او ګرځول دلاندې د کفارو. د دې وجنه ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي کلمت الذين كفروا کلمه دا کسانو چې کوپرې کړه د اس شیرې اشرک هغه شرک ته الله همیشه د پاره شرک چې کوم دی دا ذلیل او خوار کړی دی او الله تبارک وتعالی کلمه د توحید چې کوم دی دا اوچته کړی دا. نو فرمای و کلمۃ الله العلیا او کلمه د الله تعالی دا به اوچته هی العلیا. او په صحیحین کې حدیث دی عن ابی موسی الاشعری رضی الله تعالی عنه قال سئل رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الرجل د نبی علیہ السلام نه تپوس شوی دی یو سړی یقاتل شجاعتن چې هغه د بادرۍ د پاره جنگیږي چې زب ماته خلق بادر وای و یقاتل حمیتن د غیرت د پاره جنگیږي چې ماته خلق غیرتی وای و یقاتل ریاءن او د پاره د ریاکارۍ جنگیږي چې ځان خپل شهرت چې کم دی خلکو ته وخی. نو دې تپوس کوي اے ذلک فی سبیل الله دا پلار د الله تعالی کی دی دا درې کسان. فقال نو نبی علیہ السلام او فرمایل من قاتل لتكون کلمه الله العلیا فهو فی سبیل الله. نا خبر دا سدا چې څوک د دې لپاره جنگیږي چې د الله کلمه د توحید دی اوچته شي هغه چې کم دی نو د الله تبارک وتعالی پلار کې دی دا سړی پلار د الله تعالی کې دی چې کلمې د توحید د پاره هغه جهاد کوي چې د الله کلمه چې کوم دی دا اوچته شي. والله عزیز حکیم الله غالب حکمت والا دی. تاسو ګورئ نه د پیغمبر بے سر و سامانه او دارنګ بے لخکرو یک یوازې دوه کسان الله دا هغه امداد وکړو. الله غالب دی او الله تبارک وتعالی حکیم باچا دی. انفرو خفافا زی تاسو که سپکیئ وثقالا او قدرانی وجاهدوا باموالکم او جهادو کوي په لګولو د مالونو ستاسو او انفسکم او په کړولو د نفسونو ستاسو فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې ذالکم خیر لکم دارنګ کول ستاسو د پاره غوره دی. ان کنتم تعلمون کچری تاسو چې پویږئ. الله تبارک وتعالی فرمایي ترغیب ورکوي په دې کې د پاره د جهاد او کته سپکه او کته درونی نو د الله تبارک وتعالی فلاره کې جهاد وکا او په لګولو د مالونو او په لګولو د نفسونو ستاسو د الله فلاره کې ووزا ذالکم خیر لکم دا غوړه د ستاسو لپاره ان کنتم تعلمون کچریه تاسو چ پویږي لو کان عرضن قریبا کچریوی سامان نږدې و سفرن قاصدن او سفر درمیانه لتبعو کان خام خاتابیداری به کړی وستا ولیکن بعودت علیهم الشقه لیکن لری ولګی د پدی باندې هغه مسافت الشقه او هغه سختی د سفر وسيحلفون بالله او زردی چې قسمونه بخوري په الله تعالی باندې لو استطعنا کچر زمنګ وسوي زمنګ طاقت وي لخرجنا معكم نمنګ بتلیو تاسو سره يهلكون انفسهم هلاکت تغرزي خپل ځانونو لره والله والله تعالی چې دی علم او دی انهم لکاذبون چې دی دی دروغجن منګ ویلیو دریش په تخرابای د منافقانو ذکر کیږي دوه ذکر شوي د دین مخ کې یو خرابي کله چې د تویلی شي چې تاسو د الله په دین کې وځي نو تاسو زمکه طرف ته اعلان وکي او د الله دین طرف ته نوځي یعنی آرام طرف ته او ځان لده جسم لا بدن لا د آرام ورکول د پاره زمکه طرف ته مایل شي چې یره منګه خودت لو قابل نیو او بیا دویمه خبره ژوند د دنیا تاسو ته د آخرت په مقابله کې خوګ دی نو دلته دریمه خبره پرمایي د دې خرابي د منافقانو عرضن قریبا لو کان عرضن قریبا کچری سامان نږدې وي نو د سامان نږدې نه ابن عباس رضی الله تعالی عنه مراد څه شي اخلي که غنیمت په اسانه ملاوي دي مال او دولت پکې وي نو بیا منافق تیار دی چې دته پته لګي چې یاره زه پکې ټوپک ځان لراوړی شم زه پکې چې کم نه پلان کې سیز د مال غنیمت په شکل باندې حاصلول شم مال دولت پکې حاصلول شم سامان پکې حاصلول شم نو دی بیا داسې جهاد لپاره بالکل تیار ولاړی چې او زمانم پکې وملیکا و سفرن قاصدن او سفر درمیانه داسې سفر ته ډیر خوشحاليږي چې د ته پويږي چې ماته پکې تکلیف نه ملاويږي او جنگي تبوک اخو 100 کیلومتره او 100 میلیونه چې کم دی د شام په حدود ته تللو او سخت گرمای موسم او کات سالی مو او د خلکو فصل د کجورو چې کم دی دا غي دوم د پخیدو وختو نو د عرص پرې خدیدل او مخیتا د غټو غټو پوجونو سره جنگیدل دا چرتاغي برداشت کولی شو منافقانو وې قدر میانه سفر وې نو مونږ به تیار شو خدا سفر دومره لري بسوګزی ها نو پرمای و سفرن قاصدن او سفر درمیانه لتبعو کان تابیداری به کړی وستا ای پیغمبره ولیکن بعدت لیکن لری ولګید علیهم الشقه په دې معنی مسافت ته سفر سخت یعنی دا سلورم خرابی چې کله سختی راځي نو سختای نه منافق تختی دل کوي دی به همیشه د پاره تختی د سختای د زاینا نو د دې وجینه کچری په دې معنی دا د مسافت سفر چې کوم نه دا وته سخت کاریدو نو د دې وجنه تیارېدل نه وسيحلفون بالله زردې چې قسمونه بخوري په الله تعالی باندې دا پینځه مخرابي چې منافق سړی نه پیژني نو دې بد خپل یقین دهانه د فاره تا ته بیا قسمونه خوري چې زما مقصد خدا نه داسیو سيحلفون بالله زردې چې قسمونه بخوري په الله تعالی باندې لو استطعنا کچری زمنګ وس کې دې لخرجنا معكم نمون بوتلی وستاسو سره یهلکون انفسهم شپغم خرابی هلاکت تا غرزی خپل ځانونو لرا دا خدا سید لکه چې پخپل پخپل الله سوزان هلاکت تا غرزای چې کله د الله تبارک وتعالى د پیغمبر په ملګرتیا کې درتا حکم شو او پیغمبر د ته وی چې راوزا او زمنګ ملګرتیا وکا او ته داغه په خلاف مانی د پیغمبر مرسته تا او د دین مرسته تا دا الله تبارک وتعالى پلاره کی تیاری گینه دا خو ته پخپل ځان هلاکت ته غرزای نو دا شپګم خرابی دا چې پخپل لاسونو ځان هلاکت ته غرزاو والله والله تعالی چې یعلم پوده انهم لکاذبون چې دا منافقان دی دی دروغجن او مخرابی منافق همیشه د پاره د دروغو نه به کار اخلي او تاسو رب د دروغو معامله شړي او د دروغو به د ترختیا کول غواړي منافق همیشه د پاره دروغجن دی. الله تبارک وتعالى وی عفا الله عنك عفا یو کی الله تعالی استانا لما اذنت لهم ولد اجازت کو دیتا حتى تر دې پوره یتبین لك الذين صدقوا چخکار شو تا تا کسان چرشتونه دی وتعلم الكاذبين او پیجندلې وی تا دروغجن پیغمبر تا چې اجازت نه وکړي نو دی ولې چې نبی علیہ السلام لبرال او جبی به تیرې استعمالولې چې زمونږ دا وزر دی نو نبی علیہ السلام دا غي وزرونو د وجنه دی ل چې کم دی اجازت ورکو. الله تبارک وتعالى وایي کې اجازت ته نه ورکړې پخپل بتا ته ما بغیر اجازت نوم دی چې کم دی وته تیار نو کتا وته ویلې چې نه اجازت نشته نو د دې پته لګیدا د دې بیمانو چې دی تلل نه او عف الله ضروری نه ده چې د ګناه په مقابله کې بلکې محققین د عف الله په شروع د جملې کې معنی ساخلی جمله په شروع د جملې کې مراد د دینه کلمات دعائیه اخلی چې دا د الله تبارک وتعالى د طرف نه د دعا په شکل کې الله دې عفو کی تاته یې پیغمبره او عف الله عنك ابن همام معنی کوي د سر نه الله تعالی پتا سي خودی نه دی اسنه چې سوګدا ا ګمانو کی چې ګنې نبی علیہ السلام ا دی په اجازت ماندې ا عف الله لفظ راغلی دی نو چې ګنې ګنا دا غنه شوی دی نه بلکې الله تبارک وتعالى پتا باندې څه قسم له ملامتیا نه دی خې او دارنګ په حدیث کې عمر راضی عف الله لكم عن صدقات الخيل والرقيق تاسو نه الله تعالی عف کړی دا په زکات اغستو د اسونو او دارنګ د غلامانو کې ا د علی رضی الله تعالی عنہ نه دا روایت ته او په مسند البزار چې کوم دین دا بزاز دا ذکر کړی دی نو د دې وجنه کچریتا اجازت نه ورکړي نو تا ته به د دې پته لګیدلې وي چې دا رښتونی دی او کدا دروغجن دی نو د دې وجنه منافق چې کوم دې کار داده چې دی با همیشه د پاره د دروغو نه کار اخلي چې تا ته ځان رښتیا کی خو الله تبارک وتعالى نه خو پټې دی نشي. الله تبارک وتعالى او فرمایل والله الله تعالی چې دی يعلم انهم لكاذبون اغا پوه دی په دې مای چې دی دروغجن د وتلو نمخ کې قسمونه به تا ته خوړل چې یاره مونږه د دې وجنه نشي تلو د دې وجنه نشي تلې او هیلې باندې به درته کولې نو مطلب دا چې مدینه کې د پاتې کېدو دپاره د نبی علیه السلام په واپس راتلو باندې بیا د دروغو نه کار اخیستل او په دروغو باندې قسمونه خوړل نبی علیه السلام ته د دې دپاره چې خپل نفاق فټ کی. الله تبارک وتعالى او ایمان نفاق خپل نشي پټولې. الله تبارک وتعالى ته پته ده نو که اجازت دی ته نوې میلاو شوې بیا هم دا بیمانه د جهاد دپاره په داسې وخت کې تیارېدو ته نه جوړېدل. الا تنصروه کچرت تاسو امداد نه کوي د پیغمبر فقط نصره الله نو تحقیق امداد کړی د الله تعالی اذ اخرجه الذين كفروا کله چې وباسه د لراغ کسانو چې کافران دي ثانی اسنین دویم د دوو نه اذ هما فی الغار کله چې ودا دواړه په غار کې اذ یقول لصاحبه کله چې وی ملګری خپل تا لا تحزن محبکیگا ان الله معنا یقینا الله تعالی زمنګ سره دی فانزل الله سکینته علیه نورولیگا الله تعالی اطمینان په دې پیغمبر باندې وایده او مضبوطه کدل رب جنود لم تروها په لخکرو باندې چې نه لیدې تاسو دې لره وجعل کلمه الذين كفروا السفلى وغرزل الله تعالی خبر دا کسانو چې کو پرې کړې د لاندې و کلمه الله العليا او کلمه د الله دا به ویوچتا والله الله تعالی چې دی عزیز حکیم زور ور دی حکمت والا دی انفرو خفافا زی تاسو کس پکی و ثقالا او قدرانی وجاهدوا باموالکم او جهاد کوي په لګولو د مالونو ستاسو او انفسکم او په کړولو د نفسونو ستاسو په سبیل الله په دین د الله تعالی کې ذالکم خیر لکم دارنګ ستاسو د پاره غوره ده ان کنتم تعلمون کچری تاسو چې پویږئ لو کان عارضا قریبا کچری وی سامان نږدې و سفرا قاصدا او سفر درمیانه لتبعو کان تابیداری به کړی وستا ولکن بعدت لیکن لری ولګید علیهم الشق په دې معنی مسافت سفر سخت وسيحلفون بالله وزرد چې قسمونه بخوري په الله تعالی باندې لو استطعنا کچری زمنګ وس کې دي لخرجنا معكم نمنګ بوتلی وستا سره يهلكون انفسهم هلاكت تغرزي خپل زانون لرا والله يعلم ولا فود انهم لكاذبون جديد دروغجن عف الله عنك عفا كريد الله استان لما اذنت لهم ولد اجازتك ديت حتى تردي پور يتبين لك الذين صدقوا شي خكار كړي وي تا ته الله اغه کسان چې رښتونه دي وتعلم الكاذبين او پیجندل وي تا دروغجن لره.